وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا من خطف الخطوة فأتبعه شهاب ثاقب فاستبتئن لهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فيقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم ولا سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم أنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مدن فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم من نيكار لقرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليلا الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون فلقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح سورۃ الصافات مکی سورۃ دے ترتیب پریاض کی اور درسم پر سورۃ یاسین نرے اور نزول کے شفق پر درسم پر سورۃ انعام نازل لے مناسبت دی سورۃ مکی سرا سورۃ سبا سورۃ فاطر سورۃ یاسین کی نفر صفات تعلیق را سورۃ صافات کے ترتیب ہوش یا سورۃ یاسین ختم کرو تو تسبیح باندھے اور سبحان سبحان الذی بیدی سورۃ صافات اختتام ہم تو تسبیح باندھے کے سبحان ربک رب العزہ یا سورۃ یاسین کے اس بات کا رسالت ہو تو صافات کے مقصد ذکر کے اس بات کا رسالت ہو یا سورۃ یاسین کی یروا ادمالن فالا قدا قوم مکذبو باندھے سورت صافات کے دعوے تفسیر کری یا سورت یاسین کے عجر جنور اور سوگمئی ذکر سے سورت صافات کے دونوں مخلوقات آج بھی ذکر کے لیے مختصر رہو یا سورت یاسین کی ذکر کرو تو کفار و قبرون نہ رہ پاتی تو وائی ریا ویل نام اما سنا بھی مرتا دینا ہاں مناسب رتون اچھا امتیازات کی سورت سورت ممتاز دے تو خوب نکلو ابراہیم علیہ السلام کا پل بچپا لالواری انی ارا بالمنام یا پدے نا و بزر نازیم باندے یا پا بیان دا بال بچ باندے اتدرو لبالم یا پا بیان دا قرآن نازے باندے فکان من المتحزین یا پا بیان دا تدور دا غمائی یونس علیہ السلام را فرس قبول الحوت یا پا بیان دا یونس علیہ السلام تو تصویر بیان اولو للب صفی بسی الائیوں میں یواسون جانیں گے صورت ممتاز ہے پاہول در خدمان دے جانیں گے پر اگل بیونس علیہ السلام یولا خلق تا یادی نجیات تو حضور ان کر وزیری دے انتیازات ہو مقصد صورت صافات ہاں عزم مستفین علم دا رسولتو مخلوقات حضرین دلا علم دا فرشتو او علم دا انہو انبیاء علیہ السلام ہو او دو دلا علم دا جناتو دا انبیاء عاجزی بیانی صورت کے دا فرشتو عاجزی بیانی صورت کے او دا جناتو عاجزی بیانی صورت کے رسول ماتا عاجزی مقصد دا صورت عز المستفین عجز آغا کونسو مخلوقات کان بیا دی که فلسطینی و که جنات دی وستا فاتو صفا اول عجز دا فرشتو آخر دا صورت کی بیا دا فرشتو عجزی بیانی من منز کے عجز آم بیانی و سلام او دا جناتو بیانی خود کنو مستن وستا فاتو صفا شاید دیا سب سرم کی فرشتے پس سب سرم دو سرا دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا پس سب بستوال آجی مقصد دارے دا اللہ دا دین کار کے دا پس سب بالے ہوتا سب بستوالے اللہ دا خوش آجی دواریا فرشتے چا سب بستوال آجی دا اللہ دا دین دا پارا فردہ جرات و جران دائیں گے سمیس کر امسو سفوسکم حدیث کے حدیث سے سنو برابر کے فَإِنَّ السَّسْرِيَةَ السَّفِيْهِ امن اتمام صلاح حدیث کے حدیث فَرْضَ عَجْرَاتِ زَجْرَنَ شاید دیا فرشتے رتن کے فرطن رسلا گوانیا فرشتے چاہ شروجری وَلْيَدُ لَرَا زَجْرَ فَشْرَ لُسَلَا وَلْيَدُ يَوْدِنَ فَرُفَارَوَانِ کی فَتَّارِ يَعْدِ زِجْرَا شاید دیا فرشتے دو سنجی دو حکم ایلائی دا اللہ دو حکمونو اغل اس پر دیکھے کم حکم ہوتا اللہ رو کیا اغل ملی ہاں انہی لاکم نوائی داتن پر شاید دی کہ دیکھتا مدرکار ساتھ رہے کی ہو مدرکار ایک ہی ہوگی لیکن دیا تنزشت میں آتی تیر شروع ہوا مان سرنا لکم لکم رسول اللہ نوئی لے انہو لا الہ الا انا فابدون دارے صورت آل عمران کے تیسیو اصل سمایات کے شاید اللہ انہو لا الہ الا ہو الہ واحد یعنی اس بلائل بنے رب ناس محمد المکرے آواز مابین در دعا بیدی رب المشاعر اور رب المشاعر کرے دلتا ہوئے رب المشاعر صورت رحمان کے بنا چھے رب المشرقین و رب المغربین اور صورت مزمن لہم آیات کی بدائی تھی رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذ وکیلا کلو رب المشارق نمغارب کی تیار کی سغل جنہ رولا کلو رب المشرق والمغرب سغل تسنیر رولا کلو رب المشرق والمغرب سغل واحد رولا معایات المرد کے تعداد نشتا یو دی وکلا چه مفردی آگئی لکل بصورت دی مزمن آیات رب المشرق والمغرب نمراد نفس مشرق اور نفس مغرب دی بس نظر آتی جی دی مشرق را مغرب بانی پریوزی شکم دی کی تسلیہ را جی دی صورت رحمان کی رب المشرقین رب المغربین نمشرق دی جنی اور مشرق دیوری تو جنی کی نوزہ آتی جی یو دینا او پوری دیاتی جی نوزہ بل دینا دی جنی دیوری مشرقین او مغربین دی جنی دیوری تو جنی کی یو دی کی پوری جی نوزہ او پوری کی بل دی کی پوری جی نوزہ نتصریت کے اعتبار دی جنی دیوری سوی مشرقین او مغربین کم یہ کسی جمعہ دیتا پوچھا کہ رب المشاعر جمعہ دیتا تو دا اعتبار دا ہر رجی پکار کو سو رجی درے سواس پیتا روزانہ درے سواس پیتا مشاعر کا مراد دی درے سواس پیتا درے سواس پیتا مغارب مراد دی دا روزانہ دیواری روزانہ بیا بلا رو پا بلد نگا دینی بلا جاگ بلا تو دری سواش پیتا زیل پچار کی در مشرق بلدی او دری سواش پیتا مغربونا و فیوتو کی بلدی او سوچے او سخوط فیر بلد رسول انشاءاللہ گیا دیر کو جاگ دیا دی اِنَّا زَيِّنَّا سَمَا دُنْيَا بِرْيَدُنَا الْقَائِدِمَا لَشَكَ مَنْگَا تَذَكَرِ اَسْمَان آرَا اَسْمَان چِمِزْدِنِو دُنْيَا فکمی خیصا کرے زینتی من سواسی پاک آئی سستور باندے سورو تیمون اکرا آرا دجمی دشتی صورت کی راجی زینن سماع الدنیا نیمتا بیہا خیصا کرے منگا سمان فاردیو باندے سوری مگورا سنگ افرکی گرشتے واحد ورن من کل شیطان مارد واحد ورن او ساتر من وحفظنا ایزان او ساتر من جلرا پساتر تاریو شیطان مارد سرکشنا مارد چارا سرکشنا ہاں لا ایسان مارد مجھے خطے بلا جو خود مجھے کے ہو دے آتو جو چکتا او وقت دی مجھترے ہی من کل جاری تاہر طرفنا او کبر اخیدی رضا اللہ دا سے لکھ کری لی چھتن پولی دپلی ہولی لیے را جا رکھا پسی گزار دی جا سوڑے امتیال کرے تو حوول نمبئی وَيُقْرَبُوا قَدُحُورًا لَفَارَ بِشَرُلُو لَيَعْلَ قَالَ بِرَتُلُو عَدِي قَرَ عَذَابِ لَازِمْ رَاسِمْ لَازِمْ إِلَّا مَنْ خَتِفَ الْخَتْمَتَ لیکن آتو تنزو تتنگا غفتارنا کی برا فعبو سعاب ساتب رولی قابض لمبا بلیدن کے لمبا و تشیشی اولی چیزی آئے توری نبرد شیطان میں مارا تو سو پوریا غفتلے نہیں گیرا کرے نہیں فکر تیم تو تپوس کرے دے ملکیلو نتیا مدلا آیا دے دو شرد پیداش کے یا آت پیداشی منگا سمارنا دیر دم نسخ نو دیر دم معمولی پیداش دے اسمان تو مورا دادے سرد پیداش کے بلا پیدا کرے دے خلقوں دے لگا جارا خاتے لازمین سرخنا کنا شیخ نبی سے اللہ نے معافی رب نسیم کی مانے مرتب کروا من دین اللہ دے جارا خاوے سرخنا کنا خاتے سرخ یا من دین اللہ دے جارا خاتے لازمینا بشیخ سے مانا را خاتے لازمینا بلا جتنا فرقی تاجب کے تو ویس سرون توقی کوئی سب بیان بسی سب تاجب کے دائے دے انشاءاللہ اور آگا توقی کوئی سب بیان بسی اور کلا جنا فرقی کوئی ہوئی جو دے فرنا ہوئی اور کلا سنیو نہا جو دے توقی کوئی پائے بسی اور آئے دے مریضا مگر داتے دے اشکارا اس انشاء دے قیامت دے گورا ماتا سفر ویدو ننا شدیر سکی و بیان جاد سکی نتیامت امورا جن قیامت نے انکار نورا سنا اور اس بات دا قیامت بیان آج کلا جو سمنگا ملو سمنگا خاری ہو دی تھی آئے مبیا کو تکوڑی ہو ذکر دے خلق دا قیامت نے انکار کے ہاں اور کلا غلط تا کہ دا قیامت نے انکار کے فضا قیامت منو لگا بسوک کلو جو سما پرشکی گم دادا دربار کے جمع کے آسان سے ظلمے کرے اور اگوار مجبوری ڈالے اگوار کورونا مجبوری انیا بات مانا کے تو جمع کے مجبوری ڈالے اور ظالمان اگر ظالمان تو ظلم دنیا کے کرے اور آگے معاونی معاونت کرے گا جمن کی عوام مدرداران چلے گئے عبادت کا دے اللہ نا فاہدوہم فاہ مدرداران چلے ہاں بجے خوشحال ہو کے خالق حضور کے سجدے ہو گئے گا بس میں انبیاء کی نہیں رکنا فاہدوہم الہ سراد الجحیم اللہ وہ حکم کی روان کہہ دے لگا رب لانے تو جہنم روان کے جہنم کا بیا با اللہ حکم کے لوگوں نے دے اڑ رہے سپوس پتی کی یا تو کون اڑ رہے دے لگا یا کہ ہم دینا با سپوس کے لیے ہی یا تو سپوس پتی ولی کی یہ دفار دا رسوا کہو جو توجیر کوئی تاثر ہے تاثر انداد نشے کہو لے یا تاثر انداد انداد نشے کہو لے تاثر انداد انداد انداد انداد وہ جستا اندازی کی جنزا جابو تار کرو رہے بلو ملے وما مستسلمون بلک دیبا رنو جی غالی کو خدن کی حکم دا اللہ تا دیبا تابدان دا اللہ کو حکم دا وآق بنا پاک تا تابداری کنا کاروکے فیرون جا تابشیر بیمانا پاک بلا بازو ہمارا بازم یتتالون مخاب پجی بازے جدو پبارو تکوش بکی ریو بلا خالی نوائی بوتا مردان کشرانوی مشرانوی تیرانوطا ملیانو سیبانو سا آج منع کرو یقیناً تاثبات تأثورنا راپنی منتا آنمین بمضبطا قدرانی تا خبر کردما مضبطا قدر اللہ مشیعو کتلیما تطرافت تریفون نبی آبیا کوئی تشا بزر رازا زرزاوی کنی دابوشو دابوشی تا خبر کردما راو سیر مر قرآن خطا کلی دیما خالی نوائی دا مشران با بلکن اوی تاثبیتن کن کی فکر مر مومن نوی وما كان لنا لكم من سلطان انمرا بتاسبان سرور ما فكروني جمرا کرے بل كنتم قوم سائين بل كوئی تاسو قوم سرکشو خفل سرکشوئی ها فحقا لنا قول ربنا نصاب السير من باري لنا سمند رب بشكا من بي لزائكم سكون كدا عذاب من باري دالا عذاب ثابت دالا وكم جازب ملاویگی اوناکم الاکنا غالین حکم راکی من تاسو پیش کمنا پلو گمرا پلو گمراو راہ گمرای اثر راہ سے من تاسو گمرا چلی ہوئی جو گمرا خواب نلل نلکر لیکن تان گمرا کے حق پلو گمرا رے نتان دے لارے کے اور یہاں با قیامت میں ما خودی گمرا کرے مرا بشک ریبا پدارم سے فازار کے مستعید من رات کرو اگر لیکن انداری یہ کارکن بلدی من نسرا اینت دعزار انہم کانو تزاکر لهم لا الہ الا اللہ یتبدلون جازت بولا عزاری بولا اینت دعزار قرآن ذکر کے یا شرک اور یا اینت دعزار ذکر کے قرآن نا ریزن اور قرآن نیرات کول لیکن صورت قاب تلالوان بلدی عرقیہ دی جہنم فَلَّا كَفَانَنِيدَ اوزای تجانم کے ایو منکر ولی غضر زکا ہاں من نائل کے دے من تونجو دو قرآن دو قرآن بھی مانا منع کرو لی خیر دو ماں منع کرو دو خلقونا دارنگی مومنون کی تاتوی حلت دا عذاب بولے دکی دو اگلی شدو بازی لا تجعل اليوم ہاں اللہ منکم لا لا كنت بجاوه دا ولو من عذاب ملل قد كانت ها اوز ما آياتنا جدوستي دو سبتاوزو انت دا عذاب قرآن یا شر یا قرآن لکر کئی ها انہوں بجدده کانو کڑتو ایز دیتا تشتر بر حاجت سرکول والا دیدا اللہ لا زانگر گنی ریمن سلینا تی علک تیوہید منا نو دی زانگر گنی زمان تیوہید منا ویقولو نوائی دی ائنا لتاركو علیتنا ایا مدا پر خودن کی خودو مرد دارانو لرا وجد شاعر لیوننا لقول شاعر وجد شاعر لیوننا جاف شاعر لی وینا رشیر دا داری ونی دی من بگر دل پریدو بل جا بلا تو اس بوئی حلق دل پریدی ویلا پوئی مرد پندر دا پریدو واقع پریدی پریدی دا پریدی مو بیان دیوا دیو اگراغلے میں نمتا ہوئی داتے ہوئی اگراغلے میں نمتا کون مرگا رام نمتا مرگا بل جا بلاک بلکہ راکی کرتا فتوید پھر امبر اور چلی انجی آلی مستدام ہو یقین ہم تاثر بخا مخا سکن کی را جاب دنناک اور تلانی جی رکھولی تا اور کام مگر آل تا فکر دنیا کی کم آمال میں کرے اور تاثر بنا رہے سلام ملا بھی اگر کلام ختم شو الا زان کلام شروع سے الا فماند لیکن کرا زان کلام الا لیکن عباد اللہ المخلصین لیکن بندگان دا اللہ آغا خالص کرشوی دی گنانا تو گنانا پاک شروع پرندگان خلقو اولائی کلوم لکم معلوم دا خزان دیر ربود دک معلوم حضر مقرر دیر اب مقرر دی دکوی فواسو ہم دیو او دیبا پریجی جت منکلی جی پجنتنو دلی مدنکی علا سورم متقابلین ناس بھئی پار تفکنو مخامقی اوبلتا اللہ نے ظلم نشل کی مخامق بناسی ریلوی سوتے بھئی تفکنو بھئی دوسروں لوگوں کو پس بانے بھولی شیوی نا حیطا بھولی انگی کاسم نمائین جزوری بھئی پریبانی کاسی رکل شرابو بایزا تسلیم لذب اللی شاروینا مذبور کی سنکتا آن شراب چدا سردوی و آغستیر مذبور کی خوش چاہت دنیا شراب اکتر را اللہ تعالی شراب لسکی لا تیا غول ولا منا یزغون نبوی پلیگی صدر دین ہا فنبوی پلیگی غول نشوف کنی ولا منا یزغون ذکر دو دنیا شرابوں کی وی سردردی نشی آئی کی بدان نوی ولا امانا او شراب بردنی ولی بردی شراب بردوانی ولا امانا یندفون او نبریانا ربی جنتنا بردی شراب بردنا یندفون بطبا کی گی نبول اولتی وردی یندفون نبول اولتی وردی معلوم اگرسوا چه در دنیا در شراب و دواج نسوال انسان دا اولتای دبا اولتای دبا سر دردهی فاین دوم قاسرات و طرفین او لغیت ربا داشت خزیوی حدیج نتیا مصرا قاسرات و طرف سبندون کی بی دفن نظر پا خلو خاوردانو این قطع سرگوالا خاون دے پا دور خیستای این دوم در دیسر ربا داشت بجاری سبندون کی بی در نظر دخاو داو پخولو خلو باندی پخولو خلو باندی نظر بندی بلخوا بندگوری یا اکر با نظر بندی پخولو خاو داو بلخوا بندگوری پیو بلبار با نظر بندی بس یا قاسر پماند اسمی مقول برا و این دو مقصورات اتار با او دیگر با داتی بیدیانی جنک کے شبن کلیشوری نظر دخاو داو پخولو بیدیانو خاون بغل خاون بولی بغیر اپن زوجینا این غط سرگوانا دنیا کو بطیوں بغل فرمی نی بل بچدا میں خاون وینو یارا علماء کو سموشی بچے سارے آو اے آلت خونی بھی جنے بچدا میں خدر ملا علماء سموشی بچے حدا گورا فرمی بے وقتظم دا وقتظم دا شرط پور سمجا ومان صدر بانی شن لئی داخل تالا سبت رہا وہ جنوی کی نبیاء علاج دوئی دی نبیاء علاج یہ نا اصطو وکل تاشی وہ سوئی کو اوزدان کی دوئی داشت کوا شرط پور کفت روا بتا شبیاء نشی ساتلے نشی برا بے بانی سر پیکے نمہ سلائی فائل دوم قادرات تردین فضید ایمان میں قیم مستقیل کتاب دے حاجب الارواح روحو رو خوشحالی جنتونی لکھ رہے آو پر دیدیاں دیکھ رہے جنت کو بخد سن گئی پکم دیدیاں بھئی سن رنگ بھئی آو آحادیث درولی باکر خستہ خستہ این غطستر گوالا این دہم قاسرات و تردین غطستر گوالا آو غطستر گو معلومات کی گئی دباندہ جام اغد جلکی امام قیم دستور کو معلومات اور تشاوتی سرم کی گئی دستور کو نہ معلومات راستر کے نرے ہونے کچھ ہونے ہی کنا والے غنے ہونے دو آئے دیکھے لنگا سر رہ جاتا ہے مادا شکم اس سر کی غنی پائیت کو قسم جاتی کم اس سر کی توری پائیت کو قسم جاتی دالیں گے دستور کو نہ معلومات کی گئی دا غم کہ سرے پریشانے اولے کا ہمندہ سارے خفلے کرے سر کے آلوئی سے پرکار دستور کو لگے سری پتہ کو خوشحالیم لگی سرے خوشحالیم سر کی خانی اولے کا ہماری نہیں گدا سرے خوشحالے نو دستور کو نماز بات کی دبود آوازی عمر پتہ دکھنے لگی دستور کو نماز سر کے لگا رشیوی شخی پرکی دارت دنگولہ ہوں دیکھی پیدا کری ختم جب نوجوانی ختم تکم دے لگے گی دفتر کو نہ لے گی اخیار کرے گی اب سر کو نہ معلومات کرے جب حسن پتہ دفتر کو نہ لے گی جو اخیار والی جب قادریت دفتر کو نہ لے گی جو عمر جب آئی اور چیز دا سن لے گی اور دے ہاں اور دل نمو کو تجا سکرے مخرے ہاں داریں گے دا آئی اور چیز معلومات دفتر کی نکیگی نہیں کتا نزینت تو عمر دا خائر بلاوائی دخبدار دخوشاری دخو دخراو تو ذکر عین رب سرگوالا او بستر کو کہ سرے سرد کی ور کی کپوئی دیو بچ برزکارو سر سرد بارے آگا بازیو بلسرا حرام در ساکی مستیشن بستر کو بارے آگا برس کونے مسلم کیا ہے بارے خالق از محصر کو ضرور ہویا سماسر کے کسر کے وار کا آنے تا دیکھ کسر محصر دے جاؤ کا واؤ کا دیت کی نسی جوری سری کارنونا بیزم مکنونا جاکتا دے اللہ از نمد شکل کون اتاو لہا کارنونا بیزم مکنون اون کوئی شدادا سے خزی دی لدی خلو صدا کام شر مندر آمدی سکے تو رجل ادیال لتا سشد کے داوی گی تو ما پاری بس اکی جا جنتی زبا کرو خادر اگام کرو خادر نا تحادیس کرازی جاکتا دے شدینداری مواحدینی سفارن تابداری نزادا دخلو تو جنتون اللہ خرستائی نیلگا رنگ داتی نی ادائی رنگ ندر خائف ادائی لباس الہی ندیستر نی زکا بیار کوئی ہاں منبا داری ندیستر نیو زکا منزا منزو نشتا داری منزو نشتا زمان رنگو جیشتا داری روزی نشتا من دفاعون تابداری نشتا داری دفاعون تابداری نشتا منزا تیغمبر تابداری آخر تابداری زکا خدا سے ناظری نی اومن با امتحانات راضی دی سرداری ندیک لکی شوی دی تابداری موحیدین دی حضردی عجر او لدی خسد بجیاتی فضل دچا تاوان اوضی دیمی شدکم خاون خدا جاکتا را تابدار و قدیدانی اللہ ازدواجی پر اولاد جاکتا را رسوا جاکتا را جدی او دا محروم مولا دا تستی او کنا دتا ناکا کنوا ذات الجواب کہ نو راغو حتا شروع او هويا نا فرمان و نبي اشتا كان ولا بيز مكنون نا ويا كتوي داري ها اگي تفاصيل هي لغر مبانا ذات بصفاي لكتروي لا اگي ستر مرغي ها تنجي كده ستر مر اگي لاغنوي پاوا تکا صفاي دارنگی و صفائی یا جوائلا اولادن شروع جید دغدا دریا گنو کاننا اونا بیز مکنون ویا کتبی دا جلست المردین پتے محفوظ ساتر شوید گرد غبارنا بلکل صفا بئی پاک بلا باز جن مقام اللہی بار دردین کلو دنیا کل دیرم صفائیوں کی افارت اللہ رسی دار دنیا دا دات دار ترسی محامقی بالی رضی مبارک خوبکی دیو بلنا یا کنگا حالت اول حالت دے کرکے دارا مجرم وائدہ ہاو یو مجم کے رضینا یکنو مال پارک مل کرے آج ما یو مل کرے دنیا کیو نا فرمانا یکولو چار مل کرے دما بوی اینکا ایتی ننتا تنزی کونگی دے خبری کلا تو سمنگا مل سمنگا خالی مدکی اینا لمدین آیا منظر بیائی صاحب کو دیشی اینا لمدین آیا منظر بیائی صاحب کو دیشی اینا لمدین آیا منظر بیائی صاحب کو دیشی مدینی تا مدینہ سکھا ہوئی شدا ہاں شاہ شاہ پیرہ تدینہ سرے حضور مدین مدینہ لینہ خالق شاہ پیرہ شروع اینا لمدینون آیا منگلبا بیابت را کوری جی راگیر کلیشو اینا لمدینون یعنی قیامت بزا غم انکر کون بما منگلی وما سنا اللہ اکسامت و خلیش ما دارا خبرون مندہ لانیک بزر ہو خاران ویعبت و جنتی حران کم مکتریون آئے تاکو خبر را کم دی دارا سری مبارکی آنا چکی منکر کونے دا قیامت دا چاہا سرے پر کم دیکھئے سپتنا نو اچھت بکرے خبردار بجدا جنتی نو آغبا صدا شروع بولے نو دا جانم پمس کبا بیمان اپرو تھی سپتنا خبردار بجدے سپر آہو وہ انی دا جنتی ہو چاہا جانا منکر دا قیامت دا سوائے بند جہنم کے وائے وائے جہنم کے پروتے بیمانا حالان وائے بلا مسلمان مومن وائے تنائے قسم فالا ان کے ساتھ خریدی تو بیمانا لطول دین جو دنے آنا کرے کماستا خبر اپنے دے وی زبا تاؤنا جانم کی پروتو ما خوبر جماعت قیامت نے امکان ہو کرے اس کو فکر سچاند جانم دا قیامت نے امکان ہو کرے کم دے رہے جانم من جی دے وی ولو را نعمت ربی لکن من المنظرین اچھا تنوی یعنی مندر الزبا اون بازن من منظرین دا حاضر کون جو نتاو سرا اپا ما نحنو دعانی منگا بمیزن مقیدن کی الا غیر دا مرد منگا رمدنینا غیر دا مرد مولمدنینا اولون من صلاحوانونا نمون لعظام بلاوی ونجر من لمرد بلاوی انا حاضا لیوال فضل عظیم دو حبا داوی چندن بجان پوتنگی یقینا دا خلاسه دا جانم نا دار ایک کامیابی روی دفارا جو مصر پشان دا دی عمل جو دی مقام دفارا پچاس دی عمل دی عمل جون کی آیا دا نموتن بجرم غردی بمن مستا یا خرم جاکوم ما جاکوم ما وانا بہتر دا صدا جن سنا جن سنا بہتر دیا رشکا من گردون دی غلی لرا فتنا آزاد دفارا دا ظالمانو یقینا اگر دکوم داونا دائی اونانا فیدو جبا پمند جہنم کی جہنم دلو آگو نجو رشو داونا او خزیز دلو بودی سانگی بودی ویروی سانگی با تو جہنم تا رسیدنی تو جہنم تا سانگی رسیدنی اگر دکومان کے او جہنم رو بے خوری ساخر جو روزی بیا پمند جہنم کی دائیان مخلوق دیو سرور شعور کی بسنگا اونا ونائی اور مخلوق دے ومی مخلوق دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونا خردہو دے یہ بیا سعور دلیتا ابراہیم علیہ السلام بکی میوا خوالا حجیبا جانا خود سے بکی میں دروئے روزن اگر مجھے نانگور پلاس دے قادیر خردہو دے جبریل سلامات سے ابراہیم علیہ اور دلیگی سلوہ کان نبور سشیاتین اگر تیرے دے دا اللہ اکار یوتا عجیبا عجیبا دل دے دارا سلوہ اگر تیرے دے کون گویا تکر دے دا سلوہ شیطان آلو دی پاہم ہم بھی شیطان دے با خون کی رہ دینا اور خون کی رہ دینا جب لگا دے یکی نمتے دے با پڑے بانے خامخاص کلوی دے سر مو بونا دے یکی نمتے دے با پسکر دے خامخاص جاننم شیطان دو طول پر خلق و فضیم کسرے ناکار لے او قبول دے ذکر تجدید چاہتے ہو رہا تو شیطان فرا کہ انہو رؤوس الشیاطین لیکن سنگے کہ تجدید یوسف علیہ السلام چاہتے ہو رہا دو فرشتوں سرا ولی ذکر فرشتی دو طول مخلوق قبول دانی سری آجیری او خیستری تو دارے کہ شیطان دو طول مخلوق قبول دانی بچکنا او ناکار لے تو شیطان مارا سرے ہو اور یوسف علیہ السلام آ رہا چھو فائن نوم دیشہ کرے ہاں ان نوم دیشہ کرے الہوم دلی قل مشران زواجن گمران فہم دی علا آسار پنکو قدم داری جورن بغلو دی جن احان آسو تولی سی دیوار دیوار قدرو لگی او من دیوئے فلقل راج کم سر شاوہ کم خواہی سی دیم دارا چھلی جا دی نیوئے بزاند پوری جی بیا لیکن حضرتی حلوط علیہ السلام آ قوم چھو مکہ سے شروع ہو کے وَلَقَدْ ضَلَّ وَتَأْتِي گُمراہ شروع ہاں گمراہ شروع مکرنا اکثر ہونے تاکہ نگلی ماں پڑے گی ضرور دوم کی اگورا سرندیشان جام منظر ضرور شو غیر دو بندگان دا اللہ خالص کو شو نا آتمہ اس کو عجزی بیانے جان دیا علیہ السلام فلقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجينا واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ما لا تعبدون ايفكا الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ابن له بنيان فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم نسرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرنا بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فلما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله لليمين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرنا باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق فمن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه لا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوا فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياس انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين بیان عزیز انبیاء علیہم السلام بیانے یودا غنا نوح علیہ السلام مطلع بیان نتی شو تو صرف دا بیان دارے تقاریم نقل کئی بطور عزیز فتا سے آواز کرے منتا نوح علیہ السلام مصفو قبل انگی من دا عدت اولاد کرے منگا علیہ آجانا دا مصیبت بیلنا او کزوری من اولاد دانا حمول باکی دبا قصور دنیا کے اپنے خود من پتبا نے خود سرو کے دا اسدا مسیح علیہ السلام علیہ السلام فمخلوق سجار والے کے نوح علیہ السلام چیزی دا بارے منا چاہتے دا رشتیا اکار کرے مشری بھی انا کذالتا نظر مسلین یقینا دارنگی کار کو منگا دنے کانو سرا موہدین سرا بردور کو منگا دارنگی چاہ کار بکو دان دیا ہم دی دارنگی بردور کو مانگا تاو ما یواج انبیاء نو انہو بسکتا نوح علیہ السلام دبندی کانو کے من مومن آن لہو یا غیر منگا رسل طوفان کی فائن من شیعاتی ہی لابراہیم یقینا دردلے دتابدارو دو ابراہیم از نوح علیہ السلام نا فو اصول دردین کی خامقا ابراہیم علیہ السلام جا غفا حتبر کے یعنی جا غفا تابداری کے سوکو ابراہیم علیہ السلام یا کا دراغو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاوز جوزہ شرکنا ذرے پاکو دے شرکنا راستے میں آجے ایس کالا یا کشیو دے لیدی خلطا سا یا کا کشیو دے خلطا سا سوئے ماں خبا سکتا ہے سوئے آخوائے لگا من سے لے ہو لگا یا بلنا ساہو نکی ہو اس کالا لیبی و قومی مازا تابدون یا تاجیر فلدار قوم تا تاوزن سے عبادت جوئی اعیس کن حیات ضرور مددگاران بے جالانا سوریدون تاوزن عبادت جوئی جالانا بغیر تاوزن نور مددگاران نیسی سے ضرور تسری خیال تاوزن فرمد مخلوقات شنور عبادت کری نفاتان مجھل کمار دے اللہ ما تلکرے نعوذ باللہ آرانا سرے بس سوچی جائے نبو خلق کو اللہ نے سوال کرے گا چھٹی ور کرے گا ہاں کیا خود ذمہ دار ہونے دے او اللہ سے تو کرے گا فنظر اللہ تم سے نجوم او قتل ابراہیم علیہ السلام قتل نجوم میں پاک ہے تب سورو کے فیضا کا سمجھ رہے دار دے بھائی مانو ہدا تو زگا ہے قوم کے دستور ہے عبادت فیضا کا سمجھ رہے دار دے دستوری یا نجوم قطعی دے کلام توئے فانا زرا نغلتن جن نجوم سکتر ہوگا تسل جن نجومی پا خبر دائے کے سوچے ہوگا سوچے سائے پا خبر کے ذاتا فکم شدکی الفاظ وائے ذا خبر استاسو ہو سیدری انی فقالوی ویتن زین بیمار سین دار من استاسو تشرک واجنا ذاتا فشرک ہوئی زید واجنا زین بیمار ما آرام لگا کی هر پیغمبر د خپل قوم په باندې خبري او هر موحد د خپل شرک په بدعاتو او په شر د قوم باندې خبري دا ولې د دې دی چې دا همېګي دملار دی میګي د خپل قوم حفاظت کوي ملاتړګر د خپل قوم حفاظت کوي دا راته راغلم دی د ملاتړګر پر راغلم دی خو دې دا څه د څه څه راغلم دی څه په وړاندې سره یو وخت هغه مله پکې بسري دی او ها دا دې او خاجه دا خاجه او دا د خپل ځینې دی کې په وړاندې چا سره څنګه مله خپل قوم ستاقوم بسر پر روان دے ستاقوم او بیان نداوت نور کے دشر کا ظالمہ تو خود آرامیگی نم دان دے آرامیگی دا فرقوم کورا تیر فارا تو خود ملاترکت نم دان دے ہاں ذکر ہوئے اتواللہ اندی تکیم دین ممار وعوید موسیٰ اکرامم حقا زبا آتفا مقتل شیو کنا راوی موسیٰ اکرام ادبزدن لا غمجن غمجن و خفاو که خلقو که شرک و آن قوم که ها فنظرا فقال انی تقی فتولوانو من نم جده خلقو که اوبورو ده شرک و ده قسم ده لن داتن بود که حصوف هم حالا من خلق وست نگی گیم که خلق کم شرکیات و فکو ده را تکوسان ده را کنیشی او آخازی ہوتا مانی تابر که یوی ده خیر او ما عالم نصبی مطبط سر زمانا زاد دار ازدک دیتا خوش ملاکار لائے جانم جو امار زبعی آئیم نصبو تو وضاحت ہوگی جو امار زبعی آئیم نصب آغا چه پدرگاہو رو بانے کمشے حلال نا و خلقی اخری آغا خدیت تے و مصار دے تا کرے تا خوش ملا ہاں تا خوش ملا و دن سرا آگیا تے کلائی ملا فتور اللہ و آغا بیانو داغنا مدنین شاکرون کی فرار ایلہ آیاتین ان جلدی ان کیا پتروں کے مدرگارہ مدارے جاغین مدرگارہ مدارے فقالے وی علا تاؤکلون تاؤکلون نکرے ولکر آخ نکرون دعوا کے ممیلی کو رکھر جائے کے ہیل تو آخستر غلر سے صورت انبیاء کے ممیلی فجالوں جزازم اللہ کبیر اللہ یا ساتھے کنو قرآن یا مالکم صلیفہ صلی اللہ تاؤکلون خبرے نشیکوں نے مقصد آگا استعزاء توکر داری مندگاران کورے فرار آگئے زرزنگل یمین فجلتی اکلا پاہے باندے شغور سپاہے آبا حلو مضبط باندے سر دوس اکو فجالہم زرزاگا وحل مضبط داو سے زرد ریک رو لابوتا جے مشرک توتے لکا ہم دیتے تلرے گئے وآغون حضر کچرا خلق دونے عبادت گئے شخصہ ہوتا ماتتا کہ اے ظالم دشمن دے گا ہاونا ختم کا کوتے رو رہا باپ بلو لے یزیفون رام خامی کو دے دے علتا یزیفون چھ بیوارا بیوارا من بیوارے بیوارا بیوارا اسیو قالا واری و پیرا مرو وی ابراہیم علیہ السلام آیتا سے عبادت کری دارا مدرگارا کی توبے تاؤ دو ہر لرگونا شتا سے دلرگونا سو گئی شتا سوئے تو گئی دگتونا گتونا گتونے جوڑوئے درگونے جوڑوئے اللہ تعالیٰ تری تاو سوال تاو سمکار کروئے تو دل ایرہ نور سے نکی گی آتا رسولنا کا تکری ورگونی سردن جاکے ایسے زمان پا مدرگارا ممرد کی اور منگل زلد کی منگل سرکت اکی نور زیرہ تو گئی اور کی جوزار کے دیرہ خورے سمجھے دیرہ کا سزا اور نور کے کرتارے کی اور پتر کی شرک ہو رہے قالوا بني جوته تدرا يا بابي يمنارا وګورئ تدرا دځي مجانم کې جاغل پر جهنم وو حضرت سرورو فاراد دي کېدان دا کتاب پیغمبران او دا دیاجدان پیغمبران وو کوږي دا څه په معنا خپل کو فاراد دي کېدان فاراد او بلا وګورئ فاراد او بلا وګورئ وو باڅه د وګورئ ارادو کبھی پڑھو سسرو رو تدبیر دو خوزر منزر را آج کبھی زلیلونا لاندے جاگل میں مصر تدبیر کے فقر زلیل کر اوی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمکتب تارے شی آگے اونس کو جاؤ راست او بچ نو خواب نمرود ارادو کر شدنن نفس فقط ادا بندہ نزدر دل کشن کئے و تقریب جو مکینے بیان جو مکینے ابراہیم علیہ السلام اس دخ و مقصد میں توحید و آواز دعوت تھے تو جزما دعوت نہ ہر دیر ملک کی نیتی حضرت ملک کو بکر یہ حالان کہ ملک دا ہو جزاد دا ہو بردی وی رضا دے گا یہ دلگولا قتل نعمت لقتل اور دارت پر خضا رواب اتا صرف اکم خوا رواب جب ہاں شام پر رواب شو فقال انی زائب لجارت بی سیادین وی بیاری ملک دا دے شکتا گو دن کے ماں دین دک پل ربتا دالا دن بیانو مزم شام کا زمان سیادین زردے تما تبا لالا سمجی ادوائی اوکتا اید ماربا اوبا سمجر نے کاؤنا تفا بچر ناو بغلام نالیم تو دے جوار کمنا رتا پرولک پوا بیانو لکم ملک ورکم حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بشارت پر اسماعیل علیہ السلام بازیو پلما پلما ما ہوتا یا آخرا پرول سے بکرا لوگتا زدہ اید دکو وقت کے لوگو طور سے مدائن سے لدیا مستقاب سے خالا نوی اے بکر کو دیا بزدہ دیمان کو خوب کے چاہ رہا کہ بزدہ دا لالوں کا خوب اولی را خوب کے دتا لالوں ما اللہ را کرو خلبچے لال کا تو فرنگو مازا ترا سکتو دتا ساسر آئے گا اللہ کے تم کنا مقصدار ارادن اے خبر بنی کہ روزہ کے دماغ کے سچے ہو نو او یرا اگر جب یہاں زمان ما ہما کی نہ تو اسلامی جو انہیں ملاد کرے ہوئے او ما کا کسان یہ سبول ہے یہ مولیس کے پکار ہوئے طالبان ہاں وہ طالبان ہم حالت مولیس سے بزر پھر آہو الحمدللہ ملیان زندگی گنا نا ہما ہما بچے مشکاری نصور بلائی کی جب وہ سبق کے میں خیر دے جا رہے تھے اور بدلا اٹھاؤ سبق کے اندر دے تھے ظاہر کہ کسی لوگ لوگ مشران ہندوستان ہو رکو نہ ہو ایاؤ جو ہے زیادہ سمجھتا بس جب ان سے جس میں کوئی ملا لیجیے کہاں سے دے گئے آئے بچیا مارا سب پتہ رہے ماں ہو سکتی کہ روح ہوتا ہے ہاں ہاں بس ادھر کے رہنا گا سے نظر بس دے گئے بس دے گئے پاسبانا ہو سکے تو ملنی سکتے اچھا فلا چاروں کو ٹور پیدا کو تو چاوی قسم ڈالی کی خوشبو چاوی یہ زین دے چاوی یہ سبق دے چاوی یہ پڑا نمبر ہمارا ہے ماتے ہوئے ہاں کیا خوفا ہوا ہے زبردست ان شاء اللہ نو یہ ہاں کسب کی نہیں میں زم زر کا سبق کرے گا تو فکیل بھی آنے گا تعظم یہ ہوتا ہاں جن تکو سے دیتے پر ہوتا تو سب جاندے ہیں وہ یہ یہ رہا میں نہ ایک شاملہ تو اس کا دن کا قربانی ہوگا جب اتارے کہ کہ انشاءاللہ دلتے سے لوگوں نے مکھے دشپیر سبق سے تن نہیں تب آتا دے مطابع دے دشپیر آگا سبق درد کے دے دے دشپیر ہے ہاں مایا رہا ساخوا ہلا ہاں بزرگو ساخوا بلا منم خبر روزے کا دنیا طالبان یہ دنیا کار ہری آکار دنیا اور دنیا کار چنال من لگا کر ہوتا نا میں کہاں سے سدھر رکھوں وہ ایک تو چنال دنیا من لگا کر ہوتا نا وہ کارا تو کارا نے تو سو کیا جو مضوم سے لیا سید اور سار جواب دے چنال سریا یہ وہ نے ستجلی کو پورت سے مسئلہ بچی لوں وہ ایک سو بلا شخار تھا سنال سو دوائی لوں باران ہوئے گا ہاں دے گا ہاں وہ ما په څه دا راته چې بیا وو دا خو له نو نو چار دي هغه موږ نه څه درته راځي نو خو به راځي با یو دا ونی هغه ته وی ها وی مې څو څه په پکار دی اپ کا پادانو دی نو څه ته نه او دا هم څه دی نه نه کوي څه کار دی لا هم څه به دا وای نو راوړا ها او دا یا کو دا په دې دوه نه خطا دي څه څه موږ سر دې نه دیو چې باندې مې را زه دې نه لرم دا وین ځان سره واوته دې چې راغو په دې کې څه څه کوي او دا خوشاله ده په ګور تا ته چې نه ما پر ست ها مې دا خط چې په ولې مې را کې په دې کې بیا ده ها نو دا واکان چې تر اوسه دې دا واکان ما ته تورې چې ختم دې دې راغلې او یا مسلمان دې نه غږ ګیره او ما دې دې تا وته یا نه نه دې یا اسلام ما ما سره کډې نو دې پیدا وې نه نه دې یو او خود قائدان مشمول اللہ اصلی با فیشار مستحی کے میتو کے فیشی کی غائبا او بندے آغا داکتر رہے بندے ہا خلوے مدرس لے خادم لیلوے او دیر بچیری ما شاہدہ اللہ دل بسارے حال کی تو وہ سا خبر اکر خیلی ہا لو ہا خبر میں خبر اکر ما جا ترا خبرا چند خبرا ملی کلمه دی تستاخوه دا کلیا لی خانگر ما جا ترا وزنی تا خبری دلتا شاشی یو دانی ویسی درکوری بخاطر دلتا زبستا خبرا ملیم که آر کنگی تکلیف بزانا و خون قالنی یا بردی فلیم ما کارو کا آتا تو کم کو دلی تاتا زرد اکر اللہ زرد اتماعو منی اشی اکر اللہ خو کلی دلتا ورنا کنا کلا لا کو کو نے صبر لا کو ماو دی علما علما صلی اللہ علیہ وسلم اکل از جوار کو بلا حکم دان تا جوار کا بازار دا جاو کر دے دو یو جان کا بازار کو چلتا جوار کا کیرا بل جان کا بازار کو دنیا دا ہو وصل اللہ علیہ وسلم ابو ہو ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام پاروانی لا کمال علی علی جبی پاروانی پسندی فرم جل صلی اللہ وَلَا دِلَاهُ مِنَا تَحْبُوْتُ وَسَمَا غَزِشْتَ آئی کس سن کر دے نہ سچا سر اثر را حضور جزے دارو میرے فرم نکارا زنگور وَلَا دِلَاهُ اَلْيَا عِبْرَهِمُ آوازو کا مجھوطا یا عِبْرَهِمُ علیہ السلام تاکو انشاء کتا خوب جیسے ہم داریں گی بردون کو من مسلمی متا شکر علالاو عِبْرَهِمُ علیہ السلام کا قلب سے ابو بچے دین خون جدا سے خلال بچے جانا رکھتے جو سبے گا ہمارا سب اپرانی شی جانا حکم کے نقصان ہوئی شی اور ہمارا فرم سے چل دوا ہاں فرم سے چل دوا جانا رکھتے جو پتے گئے سچے شاہر میں بولا جبری بلا ہے اللہ جبری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر جبریل سے رکھ لیا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اللہ اکبر تو ختم ہو چکا ہے ان شاء اللہ تو وہ رضا زندگی اور زندگی ہاں قیامت نہیں ڈالنے زندگی دا اللہ اکبر سب ختم ہو جائے چاہتا اللہ اکبر نہ ختم نہیں ذرا دیکھا لے تو جبریل سے رکھ لیا اللہ اکبر کہ یہ جو قربانی جا رہے ہیں یہ تو قربانی کے خلق اللہ اکبر نہیں آ رہے کریش دے پا ایام تشریف کی لانے ہوئی ایام تشریف کو خدا خلق ہوئی کہ نوی جائے دے تخرا بردا تشریف میں شریفنا رو پر ازائی پر لے ہے کہ خلق نوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ آمین یہ رہا مشکل ہے دنس کے تاروہ جی خبر میں دے دے جب دے اللہ اکبر تاروہ ختم دے جبریل آئے طریقہ مطلق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ تدریو کلمہ کی تھا جاکہ سمجھا پاکتر کو آئی روزہ کلمہ شاہ جبریل تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جا کلمہ شاہ ابراہیم علیہ السلام آتا ہوئی رواز آتا جائے کہے اور اسماعیل علیہ السلام اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ ملے شدمن دارت پارا علیہ السلام دارا حمد صلاح دی او تاری عراق کرا جبریل اللہ حکم و خزر کر پوزا کہ ہم رکا ابراہیم علیہ السلام زر چارہ راکی کی بلیہ لانی کی تو چارہ دان دی حضرت کو اوارا دان سے سرک ابراہیم سے بچے بچے ہو اور زر نمشل ہو امتحان خرائی اِنَّا هَذَا لَيْوَ الْبَلَاءُ مُنِينَ یقینا ان باوخام اگا امتحان کارا جانوی بلاوا اگر امتحان وَفَدِيْنَاهُ بِذِبِ نَزِيمَ او قُبَان سے مُدازن آئی سے بھی آلیا ہاں وقت مُدازتا فَي وَجَائِ کی قُرْبَانِ لُوَا او اُسے آیا جدد اگر امتحان کرے واسا واسا تسوس کو کلی تاکم تسوسی تو واقع سے مر سے اے آپ پڑے چاہے ہو پکی چاہے ہو پڑے دیتا کسان دے پسے پسن ریجو توحید نہ دے آنے دفعہ کہ اصلاحی کے خوشی کیلی بمین بردان دامہ سرے بکے آگا اوکو کے اصلاحی کے اوکو کے بیعت آنی اوکو لے لکے اوکو پر آنے سام دے ہاں پہاشوی بیا نکلی نی مفصلی چھے اصول سے تیور بیا خورا کو میری نے دشتی ری اس دا سے علاقہ دا غیرہ چھے حق و موسم کے خیز بیا مرشی شاہر مسلم کے خوابن کو علاقہ غیر رہا گلن رہا وصلن خود گلن رہا جو ورے رہا غیر رہا آفرے خود من پاپانی رسولوں کے یاد سلامتی آلی دیتائی من سلام داریں گے من جو سکل کی انہوں نے تکستان بارے لکاو تا دس من رسولت نمو خانا سے نکل رہا وارو وارو ویدہ سنتری اتشوے ذرہ بانی جو سوال کو ہاں نمار تو سوال کے دیتائی من سلام دکت کو پچھا خوالی رہا مولا خدا سے پتہ نہ ہے کہ وہ خدا ہے ہم نے لے کے دیکھے ہوئے نہ جو زارا تو لیکن میں دل میں میدان میں اچھا ہو رہا ہے تو سے کہ مزا کا کچھ رو ہو رہا ہے اچھا پوچھا دیا دے خود کا اس نے غیر زمین سلام علی الہ الاب ہوئے غر غر وہ چاہو کرے وہ پر چاہے ہو رہا اللہ کرے چاہو رہا سنوا ہے اور وہ اس سے چاہو واجب لو بلا ہوا کہ آواز ہو اللہ سے دیا چاہو انہی من عباد المؤمنین بشکا یا ابراہیم علیہ السلام ان کے بندگان مومن اونا او سیدہ و سمگارتا اسحاق علیہ السلام کی نبی بنے کا اونا او خیرت و نمون پاہو اسحاق علیہ السلام کی او خانی تاولار دیگو اونا نیزو کار او جاتے دین دیگو فارغ تزا مکارا بعد پتے ناکار امراو جانا پاولار کی اور تاکہ پھر ایک احسان کرے من کو موسیٰ علیہ السلام اور فروضہ و حرم علیہ السلام باندھے احسان ہما پسے کرے دن نبوہا پسے غمبرے پیغمبرین اور کتا دل دے احسانوں علم ملاو سے کتا دل دے احسان علیہ السلام اللہ ہوتا کمال علم ملاو سے قرآن دل دے کو قدر جہنا ہما اور خیال کرے من کو دور لرا اور خون دل دارو دارا مصدر دے لیلا حیر جاب کرے من کو دل مشکلہ دل دے دورو ضرور سے پالا سے امداد باندھے یا بتیا بنانے اور کوئی مندی دوارا سے کتاب واضح مجھے مستدیر واضح کتاب میں اور کرو اور میں بکل میں بازارا پیغمبران پاگلانا میرا باندھے اور پھرے ہوئے من پریزوارو پرسنے کے سلامتی علی بموسا علیہ سلام باندھے اور پاہلو علیہ سلام باندھے سلام جیویلان علیہ گناہ چلیلہ رمانو پرسیامتا کو سلام علیہ ملا یقیناً دانے من بندوں کو مدکار کا یقیناً دوارا پیغمبران کے بندی جانو مرمون انام میں وہ تو بل پیغمبر بیان کے سرورم حضر تھی الیاس علیہ السلام یقیناً دائجہ علیہ السلام خامخا سبی برسونا یاد کا سیوی کا پر قوم تھا ہر یو ولائے میں قوم کا بیان تھے اسے کچھ بیان ہونے کا علا خسرف بجازے تھے کہ لازے کہ صرف بکش جنازے تھا سدے کے وقت دلا اسی وہ ظالم بیان کا مقصود ہے بیان کے حضور کا الا تتقون ولا يجلانا اتقون بالان احر یو دخل قوم بمغدا رقم کے آیا جو بلے بال لرا خاون لرا بال مالک تو خاون تو ہے آجا بال شیخا خاون مالک بڑا فتدرونا سن خارجین ویلو بابا جان من قرآن کے لئے صدا بال بابا نو یار اور ریتا کو خسر جوئے کو دا بال زما سرودی کلی کے دائے دا سبتو سریری شکدہ دا ان کو دو سریری شکدہ سریری شکدہ دیو سرودا دیو اس کا دا رنگی اور پڑی تا سرور کو من جوران لاستو اور دا تو دن دا جواہرات اور منغلوں میں جوڑو دیکھ شیطان زما شریف کلی کشاف والا چه شیطان با دی کناستو چه چا با سشیرو رو چه شیطان باوازو که قبول اگو را یمین سیزو نا قبول کرو داخل اوزنو دا قبر ناواز شیطان نکی چه دا قبر ناو تاوازو جو داخل خلق دیگا پشان دسان دیت راتی نجازت خی او دیستک یوم که دواری بیا او چب چب و مار او دواری کنا قبول کرو بابا آوازو که من با اگرو نبالا نا آقا سو آواز کو عبادتا اپنے دے کسر دیلے انکو اللہ رفتا اغسر دے کسر دیلے انکو فتر دکھاری کینا شاہا اللہ لے رفتا دو رب لگا رو سوکو لنمو تجھے نتبت ہو درو گو جانتا تجھے شکر دیو حامرہ کہا جن کو رسول نجان نمتا دیو حاضر دیشی غیر دو بندگان دا اللہ حاضر خارج کو جونا اپنے گلو من فتبانی پرست دو جدا سلامت جانی پہلیا سوالو باندی الیاسی یو لغت سے فا الیاسی لکا آجمی یو لغت سے فا عجم دی آجمی دی اللہ تدارکا لگل مسلمین شتنم دارم بندو دونی دکارو کا مسلمین مخلصی موحدی لیشکا دا الیاس علیہ السلام و دبنی جامل من مومناونا بلو آتیا حیتنم دوتا دیسلام خامخاو دلیگو رشونا اللہ لے گلو یا چاہے اخلاف کرے مادلہ آواز دار کو بلو غیر دار بودھئینا عجوزن بودھئی بودھئینا فرمانا وادیسنا فرمانی ذکر کرے یکی آوازے دار بودھئینا چاہو سنغاجنی باقی سو کے بازا باقی سوا لوت علیہ السلام دہاران زور اور ابراہیم علیہ السلام دارو حاران اور ابراہیم علیہ السلام دوالو بولو او بہاران زی ہاں لوت علیہ السلام آغاز خود پسرا حجرت کرے و حوترے و اترا ملک پر خودے ہو کلا وارت علیہ السلام رہی گی کلا زیو رہی گی کلا تھا خلو زمد رہی گی سمع دمن اللہ کرینا بے آراز من اللہ رسلی حیتنم تاکو خامقا چلی سنجے اے قریشو اے مکی والو پر اقوم درود علیہ السلام کو اگتبا کے خطے لے گئے پارے بانے وزن لے لے اور اس کے پر آگئے ذکر آگئے قوم دا سزے کی مکر بندا حجر کے لے لوں شستان سکلون ام پارے بار اور شراب زمان ام پارے لیکن یہ سلے ہاں نوخان سے جی پچانگیری جی اور پچانگیری بانے اگر جی آتا سے ولدہ کرنا چاننا فلے واشتہ وزن اذهب الى الفلك المشحون فتاهم فكان من المنهدين فانتقمه الحوت وهو ملين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنظرنا بالعراء وهو سقيم وامتنا عليه شجره من يقطين وارسلنا الى مئه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من نفسهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اسقط الولاه على البين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحسنون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم فما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا لا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكبروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وابشرهم فسوف يبصرون لقد عذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتولى عنهم حتى حين وابشر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حالت حضرت یونس علیہ السلام بیانے یقین یونس علیہ السلام و خام خاد لے گلو شونا یا اسرے چمن دکلا ابقا لال زہب لال من دکلا الہ لکھن گلو شون آت اس سے دکی شیطا لیکن ماں مکو ایلو دکل قوم دشد وزیر سے پڑے عذاب راجی تاغا من کے پر خودو اور پور مرسا تو سستے کے سو سو سستے کے من جو کے خودو دیدو شوا ہر دنی اس واسے روکت دریاب تکر دے کہ رسول اللہ کسی دو دیگی چھین سے واسے اور پارا بارے رہو ہوتے دے دے سے رہ پارا رہو ہوتے دے کہ کسی نے دریاب تکر کو مائی اپنوا دے کروا اللہ حکم کرے نما تے غمبر تے گا ہوگا اس فن دے انہوں جلدے تے گا سلیت اللہ آج اسے دے کسی دا نہیں سے واسے ہو آواز بیان کا فتا مائی سوا کا فتا نا کشتو والا پورا یونس علیہ السلام ملن متحجین چار خل کنا سخصر اتنا خطلے ہو پورا پاگر ہوا تھا فرق اکل تیر نو ہاں تو کشتے نے سوپ ہوا کم ہوا دریاب کا مئی اپنے بعد اچھر ہوا تیر کو اگل رو مئی لکم دیتا ہوں شفان کے انہوں نے جاتے لکا مثال جو رہے کر بس لکا تو کسی مولا یا دیگتی مولا ہاں دا خو زمی پشپا حلوہ شریفا اور یو رہے جنیش کو دیر مہینی شخر اور یو رہا کناو دا سے خلا پڑا بڑی جیو غافر حلون انہوں نے جو او دا سے یہ لو والا تھا تیرا سنگ لے کر آ رہے جامع نے چل لا جو تیرا ہو رہا ہے بس دیا مزہ تھا مدا کے تیر کا مئی لنگ کی فن پہ ہونے ہوئے مثال وشیش کا وہ ہوا منی اور بڑی جب آتے ہیں منظور اس کے خبر بہت بہت مختصر ہے وہ ہوا منی ما اور بے کفا الولا انو ہاں مدا رپورٹ پہ وہ ماں کے ویری الوا دے ہوئی اور فن دینے ہوئے ہاں مطالبات آگے گیر کا اب انہیں سے پسرا رہے شاہ بان لوگوں نے رد کرے ہوئے ماں زمین نے ماں ہوا آمد تشبیر اور کرے رہا ہے وہ جیسے ہی آتے ہیں مجھتا بھی نہیں آتا سے ورینا وہ جیسے ہی آتے رہے ہوئے جاں کار پہ کوم آمد جاں کار پہ کوئی رہے بزاری آتے رہے ہمیں جمع کیا ہوتا ہے دارا جی کا پسا میں کہا جی نہیں ہوگی اس کا جیسے پہ سمری سکری بارا فلولا نہو کانوی المسبین کچھتا من رہی چھتا کنا کنا ملاو جی ہم رنگو چھو خلافہ سے ہوئی پر کبھی لکھو فلولا انہو من المسبین کچھتا یقین ملے دے اتفی بیان ان کنا اللہ بمارا تو خام آہا پر روک کر کرے پر جنہ بمئی کے تلانی رو ہو سکے دو پورے آہا پور میں بمئی سے کہہ رکھو خلال ماں سے کرے ساؤں آج کرے کم یہ کرا جی انبیاء کے فنادہ دا فی الظلمات ہاں ہوا کیا کی لوگوں کا منزلہ پارکدان اور دے سکین بیمار کمزور ہے حضرت کا چدیر وقت ہے کہ مئی سجر ہے کہ تیرے کے لوگ گوگو کی سبے کمزور ہے جی سنگر دے وہ خنوی نہیں تو جو خون کے من پدبانی ہونے کے چلے بکدونا یا خلا اور یہ کہ مادنا یولا خلق کا اور یزید بلکہ دے نجات آؤ فمانا تو کیا سکر ہے مت لوگے ہاں آؤ فمانا تو ہاں کیا سکر ہے ہاں تو ممتا نام سے تو جب جائے گا تو ہم پورے سپورٹ کر دے گا آیا لپالا تو رب کا جنہیں گی اور دے پانے گی الکان آیا دیا کی ملے گا فرشتے جنہیں گی اور یہ ملگو آیا دل مرگود بلے گا فرشتے جنہیں گی ادا خبر سے بھی سکر رہی دارے سے ضرور ہوئے نالا دا اس پر ضرور ملے گی کہ خامخا سے ہوا اس نور اللہ نائب بے سکر رہی خامخا سے رکھ سن دی کبھی خبر ہے تھی اصطفال بلا فی البنین ورکی اللہ جنہتے پزا منو ولی اللہ جانے جنہتے ورکی سزا جنہتے نکو رکے ولی اللہ جانے ورکے سرنگے تاثر سے صدق ہوئے جا امام سجی تاثر را سرنگے سے صدق ہوئے تاثر زالا نکو رکے ولی اللہ جنہتے ورکے آر آر آر سے حد پر نقبل ہوئے ظالمانو ولی پن ناخلے ہم لکن سلطان المبین آیا تاو فرم آجے دے مخیارا دے پدے خبرا کہ دلی میں اوہا رہے تھا کہ دلی تاو فرم پدے خبر رہی تو پاکتو راتو ہوتے پر دلی پلوانے پر کتاب پلوانے شاہ دا جنہ کے لیدا ان آسوے ان کو انتوں چاہی تن کہتا سنشتے نہیں وجعلو اگزو دے مشرکانو فمین دا اللہ و بین الجنہ دے اور میں جنہ بے کے نظرہ خبری جا سے اکلا لکتے ہوئے ہاں سجاد اللہ سری خاص دی خلوان دی رسلاران دی والا قلار مطلب جب لکتے ہوئے سے در ماما ہاں سکری ہمیں جزر ہوئی دارنگی اللہ سے مجھے جزر ہوئی بلدین حوالا قدار مطل جنہ او تاکی کوئی جنہ تلیشہ کرے گا خامقا حاضر کے جیمے دارے قیامت کا یا صدا شرک و کفر اکاو جنہ کو چاہاگی بسے گلی میدان جہاں ملتا پائے جن دے ناکارے دی جنہ لیکن سن کے انسانان کو ناکارا سبحان اللہ عما یشركون سب بھی سبحان اللہ پاک بھی آگے کے ہی پاک بھی اللہ دارتنا دے بیانی اللہ دارا دارنا پاک بھی آنوا اگر کو بشر سے خود پاک بھی آنوا اللہ عباد اللہ المخلصین غیر دے بردگاو نالا خالص کرشونا یقین انتاسو اوارا چتاسو عبادت کوئی مان تمہنے بفاتیمون خیال کوئی مان تمہنے تاسو علی پالنا باندی علی صدی اللہ باندی بے فاطر فتنہ کے چون کی چال را نے تاسو علی صدی اللہ باندی بے فاطر فتنہ کے چون کی چال را پرچ اللہ عذاب نور کی چال را تاسو جیسنگ اور گئی تاسو نشور کرے بخلاف اللہ تاسو چال عذاب نشور کرے یا مان تم نے تاسو علی پخلاف اللہ کی بے فاطر فتنہ کے چون کی چال را گمراہ کے ذکر بےمانا نفرت میں بٹا دے مجھے استادی مگر منگوی ہوتا ناسکیا بردی توایا ماندی زما حکم بندی گانو بار پدے چل سیرے کہ انہم لوم المنصورون یقیناً دی چیدی تو دیل پارو با خام خا امداد کو دیشی اللہ رجی با خام خا رکھل انبیاء امداد کو ما او ما کم چیل شیو اللہ رجی صورتی مومن کی مثال انا لننصر رسولنا حتی جاہن نسونا اللہ رجی کم چیل شیو مولت ورک ہوتا یا پورا حالت دے پسو با زبے درے گے دوری سا حالت لگا سا انجام لگا سب آئے انجام دوری آئے گا سا انجام دوری جا گئے انجام پتبائش اور سا انجام مالا رکھا میں آئی کی حمدیل دا سعودی زم سب قرآن مت ارادل دی اللہ سے افتا دستی دی سب سے کبھو خلق مجھے کہیں افا بیعزادنا ارسا جبین آیا پازا بمدی تنوار کہیں اللہ و سلوان مکوہ دے بمظم جلی سما حفیدہ نظر بساہدیم فکرہ شراشی فکر رائے کی عذاب نفسان و دے بردے سبادی رونسو و تولا و آرد آرین حتی انت وقت پوری و آرسل اگر حالت دائی گورا حالت دائی تازو دے جلی دوزوری سان جام خلاصل سورت او مقصد سورت سبحان رب رب العزت عما یسیبون پانے ربتا دیا یا سبح سبی سبحان و انا لنحن المسبحون سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلال سبحان رب رب العزت عما یسیبون و نحن نسبح بحمدکا و مقدس لکا پانے بند پانے ربتا رب عزت داس نگدی بیانی رب عزت ان العزت لله جميعا مصدیشو وسلام المرسلین او سلامت چاہی پلے گلو سورا انبیاء اولاد حمدن بی اللہ رب العالمین شفان کرے تقول مخلوقاتو سورت کی عدل دا سرسو مخلوقاتو او دین باپ کی رنگے سورتو سکر رنگی باپ کی تلی سورتنو سبا فاتر یاسین او دین باپ کی صافات صافات زمروا.